جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1457، یہ حدیث حسن ہے۔